Nova på FM 99,3. Gränslös. Gränslös. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Are you finished with your small talk? Yes. Gränslöst. Shut up. Don't give me the big talk, give me the small talk. A million millionth of six. Oh, I love that small talk. Give me some more. Microscopes, microscopes. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cows, yaks and mammoths, max, yammoths and cows, yaks, yows and camels, cacks, yammoths and mows. Are you finished with your big talk? Hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Endelig kom vi til topps, vel nesten. De bostedsløses skjebne skal beseiles, for hva gjør staten for bostedsløse? Staten som ingen bør kødde med, da konsekvensene kan bli skjebnesvangre. God dagen og velkommen til Grenseløst og niende del av egen adresseserien Tak over hodet. Vi kan vel si at alle enige om at vi ikke ønsker at folk skal bo på gata, det I seg selv ikke spesielt kontroversielt. Og som jeg sa sist gang da kommunens representant var her, det spiller for så vidt ingen rolle hva som blitt sagt I de andre delene av denne programserien, da ord som oftest ikke handlinger. I dag skal vi høre om staten de bostedsløses høye beskyttere. Vi har fått statssekretær Hege Solbakken fra den rødgrønne regjeringen I studio. Velkommen til oss. Takk for det. I forkant av det her intervjuet så var det jo litt usikkerhet på om hvem jeg skulle snakke med, om det var kommunaldepartementet eller arbeidsdepartementet. Jeg skulle jo tro jeg skulle snakke med helse- og sosialdepartementet, selv om jeg ønsket å snakke med departementet over alle andre departement. Men det tvil om hvem som har ansvaret for å sørge for at retten til bolig fungerer etter intensjon? Nei, altså du kan si det bakgrunnen for at vi to departement som var aktuelle her, var jo at det Arbeids, eller AD, som har departementets ansvar for sosialtjenesteloven. Og det den som pålegger kommunene å skaffe alle tak over hodet. Mens vi har ansvar for de statlige tiltakene mot bostedsløshet, som vi har gjennom å gi kommunene en god økonomi, gjennom å gi en god bostøtte, og gjennom ulike tiltak rettet inn mot bostedsløse og andre vanskelig stilte på boligmarkedet. Ja, men hvordan blir da samhandlingen mellom dere, du som kommer fra kommunaldepartementet og arbeidsdepartementet da? Nei, altså, vi har det jo... henger litt sammen, gjør det ikke det? Ja, definitivt, definitivt. Det er jo, altså det er loven som ligger under deg, som kommunene må etterleve I praksis. Men vi har jo mye kontakt med kommunene, og på dette feltet gjennom at Husbanken har veldig god kontakt med kommunene og gjennom at vi sitter med ansvar for kommunene I kommunal- og regionaldepartementet og så har vi selvfølgelig prosesser på tvers I regjeringen som også involverer helse- og omsorgsdepartementet blant annet og justisdepartementet når det gjelder samarbeid om innsatte I fengsel og muligheten for å gi deg et godt botilbud når de kommer ut. For hvem det som blir bostedsløs I Norge? Altså statistikken viser at det er veldig mange enslige, det veldig mange som har sammensatte problemer. Det ofte folk som har bakgrunn fra at de har vært på institusjoner knyttet til rus og psykiatri. Men det gjelder selvsagt ikke alle. Det kan være folk som må flytte ut av huset sitt på grunn av vold I familien, som havner på krisesenter, og som... Det har nok med at altså definisjonen på det å være bostedsløs I Norge er ganske vid. Så den omfatter veldig mange ulike grupper, og noen av de grupperne bostedsløse for en veldig kort periode, I en sånn overgangsfase, mens de da kanskje bor hos venner eller familie, mens andre da, en mindre gruppe da bostedsløs over lengre tid. Men da må jeg bare få understreke at det at en bostedsløs betyr ikke at en ikke har tak over hodet. For en har rett til tak over hodet gjennom sosialtjenesteloven, så plikter alle kommunene å sørge for midlertidige botilbud. Hva synes du om at tallet på bostedsløs i Norge er stigende? Nei, det er vi bekymret for å ta på alvor. For det er klart at vi ønsker å få det tallet ned. Og helst så ønsker vi jo at det skal være ingen bostedsløse, og vi jobber jo for gjennom ulike tiltak å prøve å få det tallet ned så lavt som mulig. Hvordan politikk fører dere overfor bostedsløse? Nei, det er blant annet så er det veldig viktig at kommunene tar tak i og er klar over problematikken, sånn at de kan få folk over i gode midlertidige tilbud, sånn at alle får en god bolig og organiserer livet sitt ut fra. Dernest så har vi prøvet med å forebygge ved at vi har økt bostøtter med rundt en milliard kroner, sånn at flere får økonomi til å faktisk bli boende i den boligen de har. Vi ser at en del av de som er bostedsløse, de er bostedsløse fordi at de ikke har hatt råd til å beholde den bopelen de har hatt. Da. Så vi håper jo at ved at flere har fått rett på bostøtte, så er det flere, altså at det er færre som havner i den kategorien at de ikke har fast bosted. Men hva mangler da når tallet likevel øker? Jeg tror at en av de største utfordringene er de som er knyttet til de som har problemer knyttet til rus og psykiatri, for der holder det jo ikke bare, det holder ikke bare med en bolig, en trenger oppfølgingstjeneste i tillegg. Og vi ser at gjennom samarbeid på tvers så kan en lykkes bedre i å nå noen av disse folkene. Vi ser jo for eksempel at innenfor fengselssektoren da har vi hatt et godt og tett samarbeid med Justisdepartementet. Og der ser vi at det gir resultater. Blant annet så er det et prosjekt som heter Fri i Drammen, der en har oppfølging i boligene, som gjør at folk som har bakgrunnen for fengsel kommer inn i litt mer skal si, normal tilværelse og får ro og muligheter til å studere og til å jobbe og til å få et annet nettverk enn det de har hatt tidligere. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Men nå nevner du tiltak og ordninger som allerede finnes. Likevel så øker tallet. Hva er det som burde ha kommet i tillegg? Nei, du kan si at dette er jo tall fra 2008, og nå blir det viktig å få fram nye tall. For det er jo interessant å se hvorvidt denne utviklingen har forsterket seg eller ikke. Men det er klart vi er hele tiden på jakt etter å finne gode svar på hva vi kan gjøre. Men hvordan leter dere etter de svarene? Nei, vi jobber jo gjennom Husbanken. Spesielt da Husbanken har jevnlige møter med kommunene ute i regionene for å få svar ifra deg. Og vi er opptatt av at kommunene skal bli bedre kjent med hvilke plikter de har. Og vi er opptatt av å se på om det er behov for å sette strengere kvalitetskrav til midlertidige boliger, sånn at folk oppfatter det som tilfredsstillende. Men så er det jo også, nå er det jo, det er jo at vi går jo gjennom og ser om det er mangler eller behov for å styrke regelverket. Men det vi ser er at for eksempel i Asker så har en klart å halvere tallet på bostedsløse ved at en har gått inn med kompetansemidler fra Husbanken, som gjør at de har, mange av de som har bodd i kommunale boliger har vist seg at de faktisk har økonomi til å komme over i eid bolig. Og dermed så har en klart å halvere bostedsløsheten. Og det er en kommune isolert? Det er liksom det er sånn forsøksvis da? Ja, altså du kan si at Husbanken har kompetansetiltak som særlig blir brukt for å bedre situasjonen eller redusere tallet på bostedsløsheten. Og det er jo også da prosjektet som er nevnt i Drammen. Det er et prosjekt som skal se om det finnes nye modeller, nye metoder som gjør at en kan få folk til å ha mer permanente og trives og velger å ha de mer oversiktlige rammer rundt livet sine. Følger kommunene opp? Synes dere kommunene gjør en god nok jobb i forhold til... Det er varierende, og det er derfor vi er så opptatt av å styrke kompetansen i kommunene. Hvordan gjør dere det? Nei, nå skal jeg blant annet i begynnelsen av mai på en konferanse som nettopp retter seg mot det som vi jobber med dette i kommunal sektor og rådmenn og så videre. Ellers så bruker vi jo også partiarenaene, altså Senterpartiet har mange ordfører rundt omkring landet, og vi er opptatt av at de også ser på hvor viktig det å ha en god bolig er for den enkelte person. For det er klart, har du ikke en god bolig, så er det vanskelig å ha et arbeidsforhold, det er vanskelig å ha familierelasjoner, og da ser vi jo at veldig mange av de som er bostedsløse er også enslige. Så, for du kommer jo fra Senterpartiet, og dere hadde jo en gang i tiden et forslag om å lovfeste retten til bolig. Det var vel SV som har lagt frem det forslaget okay, nå i denne perioden. Men har ikke dere hatt det en gang i... Vet du, da har jeg ikke historien okay. på, rett og slett, så det, der må jeg... Ja, da må jeg melde pass, rett og slett. Det kan hende at det har vært tidligere, men det ikke kjent for meg i alle fall. CESCR, som da FNs kommitté for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, kritiserte Norge i desember i fjor i en rapport til FNs råd for menneskerettigheter i Genève for å krenke retten til sosial sikkerhet og til en rimelig bostandard. Hva kan, du har vært litt inne på det, men likevel, hva kan gjøres for at Norge følger de forpliktelsene vi har? Nei, altså, en av de tingene er jo at vi nå vurderer om det er behov for å sette altså, nasjonale kvalitetskrav til de som har midlertidig bolig. Det er jo sånn at alle har jo krav på tak over hodet, sånn som gjennom sosialtjenesteloven som vi har vært inne på. Men det er klart at vi må jo være sikre på at det faktisk blir satt ut i livet, og at det er skikkelige boalternativ det dreier seg om. Og så er det jo veldig viktig å nå de som har sammensatt problematikk, og der tror jeg at vi enda har en jobb å gjøre for å bli bedre på det, men der har vi kontakt med de aktuelle departementene for å se hva vi kan gjøre bedre. Ellers så er det jo veldig mange i Norge, de aller fleste i Norge, og flere i Norge enn andre land har jo svært gode boforhold, og eierandelen er jo mye høyere i Norge enn i andre land, og det er også mye høyere standard gjennomgående på boligene i Norge da. Men ellers så er det jo igjen selvfølgelig også kommunene må følge forvaltningslovens bestemmelser, sånn at de sørger for at de som har krav på det får kommunal bolig av tilfredsstillende standard. Er det meningen at opphevelsen av husleiereguleringsloven skal medføre at folk blir satt på gata? Nei, og meg bekjent så er det ingen som er blitt satt på gata. Da bør du høre del 4 av denne programserien, for der intervjuet en som heter Petter Madsen, som opplevde at husleiereguleringsloven førte til at han ble satt på gata. Hva du synes om at en sånn situasjon oppstår? Nei, det er selvfølgelig uheldig, men det har vært tverrpolitisk enighet om å oppheve husleiereguleringen, fordi at en ser at det har ikke vært noen spesielle kriterier knyttet til hvem som har fått subsidiert husleie i denne ordningen. Det har vært veldig tilfeldig hvem som har vært innenfor og hvem som har vært utenfor. Går det ikke an å bygge den litt ut da, eller gjøre den litt om på? Du kan si at du er en tilbake til en subsidiering av boligmarkedet som en har valgt tverrpolitisk å gå vekk ifra. Og det vi gjorde når vi valgte, altså når husleiereguleringen, den ble jo vedtatt avviklet for 10 år siden, men i fjor så tok vi initiativ til at det ble laget gode støtteordninger for de som har spesielle behov, som eldre spesielt, og de som har bodd lenge i boligen. Men der er det selvfølgelig visse krav til at har du for høy formue, så har du ikke rett på støtte og så videre. Men at det er en person som er blitt kastet ut, det er nytt for meg, for de opplysningene jeg har fått, så er det ikke noen, men det skal jeg selvfølgelig sjekke opp ny status på. Da hørte dere det, at da blir det undersøkt nærmere. Hva er leilendingsloven for noe? Det er leilendingsloven, altså det som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier, er jo først og fremst husleieloven, så jeg innrømmer at leilendingsloven, den er ikke det jeg har jobbet mest med. Men bør dere ikke se litt nærmere på den? Det er jo en lov fra 1888 som kanskje burde ha gått litt nærmere etter i sømmen. skal selvfølgelig se nærmere på det, men det husleieloven som først og fremst gjelder der, og så det, mens jeg har anledningen, så det viktig at alle som har problem i forhold til utleier klar over at det finnes husleietvistutvalg her i Oslo, som da kan være mekler hvis det oppstår uenighet med utleier, og det en meklingsinstans som, absolutt bør være brukt mer, og som gjør folk som i stuss på om, de er rimelig behandlet, kan bruke den. Og det står på blokket også å utvide den ordningen til Oslo og Bergen. Nei, til Bergen og Trondheim. Men da har vi i hvert fall fått et løfte om at regjeringen skal se nærmere på en leiligningslov, som da en lov fra 1888. Vi må... Så inn i dag, ja. Grenseløs på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Norge har blitt kåret av FN til verdens beste land å bo i. Er det fordi forholdene for fattige er så mye verre i andre land enn i Norge? Det er jo en stor debatt om relativ fattigdom. Det er vel, altså, den kåringen dreier seg om veldig mange ulike indikatorer. Og du kan si det, vi har jo en veldig stor middelklasse. Altså det er færre som faller ut forbi i Norge. Men det er klart, det, er jo ikke noe, det gjør det jo ikke noe lettere å være fattig i Norge, nettopp fordi den velstanden er så stor. En har jo for så vidt en trygghet for en del grunnleggende behov, men det er ikke enkelt å være fattig heller i Norge. Nei, må vi bare godta at noen da blir bostedsløse? Nei, det skal man på ingen måte godta. Og der jobber vi jo hver dag med å se på hva vi kan gjøre annerledes. Og vi har gjort en del i løpet av det siste året, ikke minst med å heve bostøtte til sent nivå, som både gjør at folk kan beholde boligen sin i større grad, fordi de får bedre økonomi, men også gjør at folk som ikke har bolig, kanskje får råd til å ha en bolig, fordi at de gjennom bostøtte får på en måte et inntektsløft, hvis du kan kalle det det, som også styrker kommuneøkonomien. Men samtidig er det jo viktig med alle... store og små initiativ i forhold til å sikre at midlertidig botilbud er bra nok, og ikke minst at kommunene følger opp den enkelte. For det er klart at det er selvfølgelig enormt viktig for den enkelte person, men det er også viktig for kommunene, og penger sparer på kommunene for at folk har skikkelige rommer rundt livene sine, sånn at de har anledning til å delta i arbeidslivet og samfunnslivet ellers. Ja, for det er vel en sånn grunnleggende ting man bør ha hvis man helt tatt skal kunne gjøre noe fornuftig i livet, at man har en... Ja, helt åpenbart. Skal du på jobb, så er du helt avhengig av at du har noenlunde rimelige rammer rundt livet ditt, eller om du studerer, eller hva en eller annen holder på med. Er det en svakhet i samfunnet at man har aktører som gatejuristen, helse- og sosialombudet, Frelsesarmeen og mange andre som stiller opp for å hjelpe folk med å forholde seg til kommunens hjelpeapparat? Det er jo positivt at det er mange aktører som bidrar på ulike måter. Jeg tror da at det er et mangfold... er også veldig bra fordi at du får mer ulike løsninger for opp nye modeller. Men selvfølgelig, det ideelle samfunnet hadde jo vært at den ikke hadde hatt behov for at de var til stede, men når de er der og gjør en jobb, og på mange måter bringer frem og tenker nytt, ikke sant? For blant annet den prosjektet som har nevnt noen to ganger i forhold til Drammen, de er frivillige aktører som står bak. Og de trekker inn frivillige og gjør en fantastisk jobb som er en sånn kreativitet og en sånn engasjement da, som jeg er litt usikker på, men kunne fått til å komme på like bra fra offentlige etater. Men er det ikke litt selvmotsigende og litt rart at sånn som gatejuristen og helse- og sosialombudet som da merker en økende pågang fra folk som trenger hjelp for å forholde seg til hjelpeapparatet? Det er jo selvfølgelig en kjempeutfordring, og det må jo en ta på alvor, for det er klart hvis det er en konsekvens av at flere får det dårligere, så er jo da absolutt bekymringsfullt og noe som en må jobbe for å bedre. Men er det kommunene sitt ansvar? Nei, det er både kommunene og staten har jo begge ansvar for at folk skal ha gode rammer rundt livene sine. For ifølge grunnloven og menneskerettighetene så det jo staten som har ansvar, og da kan vel ikke staten bare delegere ansvar over på kommunene? Altså det jo et samspill, folk bor i en kommune, men det staten som har budsjett som gir de overordnede prioriteringene, så her det selvfølgelig et samspill. Og jeg opplever jo at de aller fleste har det bra, men at det enkelte grupper som der en må ha en sterk innsats både fra stat og kommune. Ville du ha likt at det ble lovfestet rett til bolig? Jeg mener jo at det jo, alle har rett til å ha tak over hodet per i dag. Så vårt fokus først og fremst på å få tallet på bostedsløse så lavt som mulig, og at vi får sikre at de får gode tilbud, og at kommunene både får kompetanse og forståelse av at her nytter det, og her det viktig å gjøre en stor innsats. Og her gjør mange en god jobb, mens andre rett og slett må bli bedre. Så hvis vi hadde tatt et nytt intervju, la oss si om et års tid, så hadde du svart helt annerledes på det? Jeg tror nok at vi har noen initiativ på gang som jeg da kunne sagt litt mer om. Synes du det litt rart da, at det blir tatt opp spørsmål om bostedsløshet i et land som Norge? Det viktig. Det kjempebra at det blir tatt opp, og vi veldig opptatt av at det fokus rundt det, fordi kun da får en opp alle de gode initiativene og alle de gode tiltakene, og det viktig at det et fokus på, selv om det en veldig lite gruppe. De aller fleste av denne gruppen bor jo enten hos venner eller familie eller i altså midlertidig botilbud, men det jo viktig at så mange som overhodet mulig i hele landet har gode rammer og lever livene sine ut fra, og da må tallet på bostedsløse ned så lavt som overhodet mulig. Og da det Husbanken man slår i bordet med? Ja, altså det veldig mange gode tiltak gjennom Husbanken, men også kommunene har en jobb å gjøre, og gjør stort sett en god jobb, men vi ser at flere kan bli bedre. Ja, har du noen eksempler på noe som absolutt vil bli bedre? Jeg tror ikke jeg skal nevne noen konkrete kommuner. Jeg tror de vet veldig godt om hvilke kommuner de men det også ganske sammensatte utfordringer. Du har jo for eksempel Målvik i Trøndelag, som har fått prisen for beste kommune i dette arbeidet, nettopp fordi at det klart å redusere tallet på bostedsløse til null. Og det jo gjennom en målbevisst satsing, og jeg kan også trekke frem Steinkjær kommune som jobber veldig godt med det, og Stavanger også jobber godt i forhold til storbyproblematikk. Men det vanskelig å nevne noen, og ikke alle, så jeg tror at jeg lar det bli med det. Men dere følger med? Følger godt med, og det klart at det en del utfordringer, ikke minst i de aller største byene i dette landet, så da følger vi godt med på. Det var det vi rakk å snakke om i dag. Takk for at du stilte opp her hos oss på Radio Nova, statssekretær Hege Solbakken. Takk for invitasjonen. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Har du reaksjoner eller noe å melde i sakens anledning, så må du sende meg en mail på grenselost@radionova.no. Og hvis du vil høre de andre delene av denne programserien, kan du gå inn på grenselost-sesong3.blogspot.com, eller så søker du bare på grenseløst og tak over hodet i din foretrukne søkemotor på nettet. Hvor du enn så håper jeg du får en salig dag med oss videre her på Radio Nova. Olav G. og tekniker Tom Fagerland takker for oss. Hei og hopp i det.